rust, leave the rust. If there's a little diamond in the rough, they're gonna find it. From Iowa to Tennessee and every little dirt road in between, they're gonna find it. One man's trash is another man's treasure. Here comes the American picker. If there's a bike, there's a sign, there's no doubt that Frank and Mike are gonna find it. Danielle's back home tracking leads, telling the boys where the good stuff be, they're gonna find it. One man's trash is another man's treasure, here comes the American pickers. There they come. Another pot of gold. There they go. In a big white van rolling on down the road. On the wall, in the ground, basement, attic, lying around, they're gonna find it. In the barn or in the shed, don't really matter where it's hid, they're gonna find it. Trash is another man's treasure. Here comes the American picker. Yeah, one man's trash is another man's treasure. And here comes the American picker. Són gent fantàstica que ens acompanyen amb Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Soc Rafael Corbí i hem començat el programa d'avui amb The Grascals, tot presentant el seu darrer àlbum per tots nosaltres. When I Get My Pay, quan en rebi el meu salari, seria dit, és ja aquest, el vuitè àlbum d'estudi d'aquesta formació que ens porta el millor progrés d'actualitat, una formació de Nashville, a Tennessee, actualment conformada per Terry Eldridge, Jamie Johnson, Danny Roberts, Terry Smith, Christine, Scott Benson i Adam Haynes al violí, un Adam Haynes que ha substituït doncs un dels membres de la banda, en Jeremy Upshire, que l'ha deixat aquest 2003. Dave Talbot, Jimmy Mattingly i Aaron Margeris varen ser membres en el passat d'aquesta formació que ens ha presentat, com hem dit, recentment el 19 de novembre d'aquest 2013 el seu àlbum When I Get My Pay amb Home Music Company, el seu propi segell discogràfic. L'únic senzill de moment editat, aquest American Pickers, en el qual hi col·labora Dierks Bentley. De The Grascals sentim It Won't Break My Heart. Well, I love hellos, but I hate goodbyes, and every man I know really hates to cry. Nothing I hate worse than those four words, a little time apart. 'Cause that's how it starts, talking about the end, a little time apart. Well, I tell you, friend, if I never fall in love again, then it won't break my heart. Fall in love again, I won't shed a tear or have a heart that's on the mend because she doesn't care. Every romance I begin always falls apart. So if I never fall in love again, then it won't break my heart. And I've sang the songs, how people fell for love so strong. But fairy tales and storybooks don't help when your dreams fall apart. When I said yes, well, you said no. Baby, now I guess I won't let it show if I never fall in love again. Then it won't break my heart. If I never fall in love again, I won't shed a tear or have a heart that's on the mend, because she doesn't care. Every romance I begin always falls apart. So if I never fall in love again, then it won't break my heart. Every romance I begin always falls apart. So if I never fall in love again, then it won't break my heart. De components d'aquesta formació, com Terry Eldridge, tenen un bagatge musical impressionant. Ell va néixer el 63 i havia tocat amb Lonzo en Oscar i també amb els Osborne Brothers. Jimmy Johnson ho havia fet amb els Wildwood Valley Boys i els altres membres. A poc, doncs, tots també havien trobat molt amb la seva música, fins i tot en Terry Smith, que és un dels membres de la formació, al costat d'en Danny Roberts. Els quatre fundadors, només en queden dos, en Terry i en Jimmy, Mattingly, en Dave Talbot, han deixat la banda amb el un moment determinat. El més curiós d'aquesta formació, que ha guanyat innombrables premis i que durant un temps va ser la banda que obria els concerts i la pròpia banda de la Dolly Parton, és que ho varen fer només per tenir una mica més de sou a final de mes per les seves famílies, perquè es pensaven que això dels Rascals no aniria enlloc. Ho varen fer per fer quatre concerts conjuntament i mira per on han passat molts àlbums i moltes cançons. Aquest When I Get My Pay, el darrer d'ells, amb aquestes cançons que avui us presentem a través del club de el country de Radio Estel i de Radio Principat. When I Fall in Love Again, quan em torni a enamorar. When I fall in love again, I'm gonna make sure what I'm falling in. I won't play if I can't win. When I fall in love again, I want my heart to know what it's in for. When she wants what I'm falling in, I won't play if I can't win. When I fall in love again, well them stars are gonna have el Club del Country, programa especial per Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Rafael Corbí. I was standing at the counter, I was waiting for the change, when I heard that old familiar music start. It was like a lighted match had been tossed into my soul. It was like a dam had broken in my heart. After taking every detour, getting lost and losing track, so that even if I wanted, I could not find my way back. After driving out the memory of the way things might have been, after I've forgotten all about us, the song remembers when we were rolling through the Rockies, we were up above the clouds, when a station out of Jackson played that song. And it seemed to fit the moment, and the moment seemed to freeze, when we turned the music up and sang along. And there was a God in heaven, and the world made perfect sense. We were young and were in love, and we were easy to convince. We were headed straight for Eden, it was just around the bend. Song remembers well. I guess something must have happened, and we must have said goodbye. And my heart must have been broken, though I can't recall just why. The song remembers well. Miles between us, and for all the time that's passed, you would think I haven't gotten very far. And I hope my hasty heart will forgive me just this once, if I stop to wonder how on earth you are. But that's just a lot of water underneath the bridge I burn. And there's no use in backtracking around corners I have turned. Still, I guess some things we bury are just bound to rise again. For even if the whole world has forgotten, the song remembers well. And even if the whole world has forgotten, the song. Són cançons de fa un cert temps, 10 anys enrere, però que pertanyen a l'actualitat musical perquè, de fet, pertanyen a l'àlbum editat a finals d'abril de 2013 a càrrec de MC Nashville, el segell que havia estat de Trisha Yearwood, la nostra protagonista, amb aquestes dues cançons que escoltem en el programa d'avui. Recordem que va deixar aquell segell discogràfic a mitjans de la dècada dels 2000 i que fa 6 anys ja que no ens aporta material nou des d'aquell Heaven, Heartache and the Power of Love que va editar per Big Machine el 2007. Ballads, un recopilatori que inclou cançons de la meravellosa Trisha Yearwood, d'aquesta cantant nascuda el 19 de setembre de 1964 a Monticello, a l'estat de Georgia, nascuda com a Patricia Lynn Yearwood, i que jo la recordo molt especialment amb molt carinyo perquè el seu primer tema, que va arribar al número 1 de les llistes americanes i el seu senzill de debut, va ser el She's in Love with the Boy, i aquest va ser el primer compacte que vaig rebre directament de promoció des dels Estats Units a casa a càrrec d'algun major label, com va ser MC Records, i el guardo doncs amb molt carinyo aquell senzill. She's in Love with the Boy era la cançó. Balades, senzillament es troben així, i el The Song Remembers When és el títol d'aquesta cançó, escrita per Hugh Prestwood i que va cantar Trisha Yearwood, i que va ser realitzada l'octubre del 1993 com a primer senzill i també tema que donava nom a l'àlbum del seu disc, òbviament, The Song Remembers When. És una cançó editada aquell 1993 que arribava al número 4 al Canadà i al número 2 als artistes de country americanes. Walk Away Joe és una altra de les cançons que s'hi troben, escrita per Vince Bellamy i Greg Barnhill, i que va enregistrar al costat d'en Don Henley, cantant dels Eagles. També va ser un número 2 a les llistes americanes i també es troba amb aquest Ballads. Mama told her, baby girl, take it real slow. Girl told her mama, hey, I really gotta go. He's waiting in the car. Mama said, girl, you won't get far. Thus are the dreams of an average Jane. 90 miles an hour down a lover's lane on a tank of dreams. Oh, if she could have only seen. But fate's got cards that it don't wanna show. And that boy's just a walk-away Joe, born to be a leaver, tell you from the word go. Destined to deceive her, he's the wrong kind of paradise. She's gonna know it in a matter of time. That boy's just a walk-away Joe. Just a little while into Abilene, pulls into a station and he robs it clean. She's waiting in the car underneath the Texaco star. She only wanted love, didn't bargain for this. She can't help but love him for the way he is. She's only 17 and there ain't. Fantàstic aquest tema, sens dubte, i una de les grans cançons que ens aportava la Trisha Yearwood, en aquest cas amb Don Henley dels Eagles, i aquest número 2 de la seva trajectòria artística, també inclosa dins de Ballads. Abans us ho hem comentat, que fa doncs gairebé 7 anys que no publica res de nou, material nou. Tampoc és realment cert, perquè algun ha publicat, no té cap àlbum de material nou en els darrers anys, però sí que ha publicat algun tema al costat del seu marit, del seu actual marit, Garth Brooks. Recordem que abans havia estat casada amb el baixista, crec que que era el baixista dels Mavericks, Trisha Yearwood. Doncs té un duet nou que pertany a l'àlbum Blame It All On My Roots, 5 Decades of Influences, el nou àlbum que ens presenta per aquest final de 2013 en Garth Brooks, i que són 4 àlbums de versions noves, enregistrades noves, de grans temes de la història de la música. Amb un dels compactes, que es diu Country Classics, versionen el tema After the Fire is Gone, i aquesta és la cançó que ens aportaran com a duet Garth Brooks i Trisha Yearwood. És la peça que escoltem ara mateix. És una cançó escrita per Lee E. White i enregistrada per Loretta Lynn i Kwongoe Chewi el 1971 com a duet, i que ara reediten Garth Brooks i Trisha Yearwood. Love is where you find me. When you find no love at home, and there's nothing cold as ashes after the fire is gone. The bottle's almost empty, the clock just now struck ten. Darling, I had to call you to our favorite place again. We know it's wrong for us to meet, but the fire's gone out at home, and there's nothing cold as ashes after the fire is gone. There's nothing cold as ashes after the fire is gone. There's nothing cold as ashes after the fire is gone. Love is where you find it when you find no love at home, and there's nothing. Aquí tenim el country clàssic tornat a l'actualitat, Mercès a Garth Brooks, que tampoc és que hagin actualitzat les peces que ell interpreta amb aquests quatre àlbums que toquen quatre parts de la influència que van tenir les cançons en la seva vida, amb diferents estils musicals, el pop, el soul, el rock and roll, fins i tot, i la música country. Ara passarem amb un altre disc que també s'ha publicat aquest 2013. Es tracta d'un disc de gospel, un disc de música country cristiana, però en aquest cas de bluegrass gospel, i hi ha un recopilatori molt, molt, molt bonic pel que ens agrada aquesta música. Es va publicar el 22 d'octubre del 2013, és un recopilatori de Rebel Records, un dels millors segells discogràfics que hi ha en el món del bluegrass, on han començat grans artistes com The Country Gentleman, The Traditional Grass, Rhonda Vincent, Giddy Grove, Larry Sparks i molts d'altres, també en Ralph Stanley, a través de tots aquests anys. Aquest disc es diu Memories of That Old Church, Memòries, records d'aquella vella església. Molts artistes de country i molts de bluegrass han començat la seva carrera cantant amb els cors de les esglésies. Per tant, avui els recorden diferents artistes, com per exemple Ralph Stanley and the Clinch Mountain Boys, ens canten amb aquella vella església, Old Country Church. Watch what your Lord brings me. How I long once more to be with my friend at the old country church. a place dear to me where I'm longing to be with my friends at the old country church. There with mother we went and the Sundays were spent with our friends at the old country church. Precious years and memories. Oh, our joy, joy brings me. Church. If they'd only confess, Jesus surely would bless as he did in the old country church. Precious years and memories. Oh, our joy, joy brings me. How I long much more to be with my friend at the old country church. La primera de les tres que recordarem que formen part d'aquest disc recopilatori de Rebel Records, We Miss You in Church Last Sunday, em van trobar a faltar a l'església aquest passat diumenge. És Joe Mullins amb la companyia de Rhonda Vincent. We missed you in church last Sunday, but we all said a prayer. In each song we sang, did you have other plans? Were you too busy? Oh, where were you when the church bells rang? We missed you in church last Sunday. Were you sick? Was there something to do? We missed you in church last Sunday, but we all said a prayer for you. Something to do. We missed you in church last Sunday, but we all said a prayer for you. But we all said a prayer for you. I tanquem la presentació d'aquest disc que ens porten diversos artistes amb la música de The Boys from Indiana, Memories of That Old Country Church, memòries, records d'aquella vella església. Sempre hi ha velles esglésies a peu de carretera, en petits pobles oblidats, també en el nostre país. No tan antigues les americanes com les nostres, les romàniques que tenim en totes les nostres contrades del Principat de Catalunya i de les valls d'Andorra, sens dubte, però precioses totes elles. I als Estats Units, la proliferació d'esglésies és un fet inqüestionable i sempre hi ha una església al costat de cadascú. The Boys from Indiana, Little Community Church House. was lost and spent so long. I had no one to guide my way. My soul was in darkness, had been there for many a day. In that little community churchyard, I heard the gospel calling inside my head to kneel and pray. Oh, I knew that. Oh, I knew that. To pray to my Savior, pray to my Savior, that He might hear, that He might hear and would accept me. And then I fell. In that little community churchyard, that's where we kneel and pray. We'll pray to our Savior to guide us on our way. All through life's long journey, we'll need His help and hand until we reach that promised land. Oh, I knew that. Oh, I knew that. Pray to my Savior, pray to my Savior, that He might hear, that He might hear and would accept me. And then I fell. And then I fell. The Holy Spirit. Holy Spirit. I knew my soul. I knew my soul was saved in Thee. Oh, I knew that. Oh, I knew that. To pray to my Savior. Pray to my Savior. That He might hear. That He might hear and would accept me. And then I fell. And then I fell. The Holy Spirit. Holy Spirit. I knew my soul. I knew my soul was saved in Thee. Després del bluegrass passem al country més contemporani, més actual, amb un artista que ja està vivint doncs l'etapa més, no direm més fluixa, tampoc m'agrada parlar així, però després dels grans èxits aconseguits, la música country va evolucionant, va canviant, i igual que els hi va passar amb els grans clàssics dels 80, dels 90, o fins i tot, doncs, amb els dels 2000, també els hi ha de passar el mateix, que van quedant relegats per les noves generacions, i de tant en tant treuen algun èxit, però ja se'ls ha acabat ocupar sempre les primeres posicions. És el que ha passat amb els quatre darrers senzills publicats per Toby Keith, que no han arribat a... Només un d'ells ha entrat dins els 20 millors, no té un número 1 des del 2011, amb el Made in America. El seu darrer àlbum es diu Drinks After Work, i aquest és el disc que avui escoltarem amb tres de les seves cançons. Un disc que ha arribat al número 3 de les llistes de música country en quant a àlbums i que es va publicar el 29 d'octubre d'aquest 2013 i que no havíem escoltat encara dins del nostre programa. Drinks After Work, la cançó original de Luke Laird, de Barry Dean i de Natalie Hemby, va ser el primer senzill realitzat d'aquest àlbum. Es va treure al mercat el 25 de juny d'aquest 2013 i va arribar a ocupar un número 17 a les llistes de Airplay de Country Music als Estats Units. Sentim a Toby Keith amb aquesta cançó. What's it gonna hurt to have a little drink after is crushing on a friend. Tell me what's it gonna hurt? Sipping and tipping some drinks after work. Monday, no break. We made it to the middle of the week, and I'm thinking that I'm probably gonna need to get to know you casually. Just having fun, two for one. What's a good time? Get a little better. Ain't no ball and chain for the suits and the skirts. Just drinks after work. Chubby Keith, intèrpret, director del seu propi segell discogràfic, amb la seva pròpia línia de roba, els seus propis restaurants, ara no els porta ell, però els havia fundat ells, tota una cadena de restaurants, també una beguda pròpia que ja triomfa també als Estats Units, tot i que originalment només es trobava a Mèxic, un profund militarisme i patriotisme que l'ha portat a tenir doncs, patacades fortes amb d'altra gent, com les Dixie Chicks, o també amb el presentador Peter Jennings, que no era americà i una vegada el va vetar a televisió per massa patriòtic, bueno, etc. I els seus concerts. És un personatge dels més admirats i a vegades també odiats als Estats Units mateix, depèn de quin cantó ho miris. Toby Keith musicalment és un geni i ho demostra amb les seves cançons. El seu segon senzill d'aquest àlbum, editat aquest 2013, és una cançó escrita per el mateix Toby Keith al costat de Bobby Pinson i que es diu Shut Up and Hold On. Aquesta cançó, que és el seu senzill actual quan us portem aquest programa, és un número 50 a les llistes nord-americanes, número 49 al US Country. Toby Keith, Shut Up and Hold On. Gonna roll with me, gotta roll quickly. Get in, sit down, shut up and hold on. Can't wait too late, it's time to get gone. Show up downtown, get us a buzz on. Get in, sit down, shut up and hold on. Shoot a little bull, shoot a little eight ball. Ain't going on, make a little phone call. Feeling pretty good, stumble out the front door. She pulls up and her farm girl boy singing, get in, sit down, shut up and hold on. Can't wait too late, it's time to get gone. Find us a dirty road, get a groove on. Get in, sit down, shut up and hold on. Too late, it's time to get gone. Find us a dirty road and get a groove on. Get in, sit down, shut up and hold on. Get in, sit down, shut up. tancant la paradeta amb aquesta presentació també d'aquest disc, que és un dels altres que, publicats el 2013, no hi ha hagut temps material d'incloure dins el nostre espai. I fem amb una tercera cançó que es diu Little Miss Tearstain. L'hem triat d'aquest àlbum, primera perquè ens ha agradat i segona perquè és composta per el mateix Toby Keith al costat d'un altre bon intèrpret, en Scotty Emerick. L'àlbum és produït, com hem dit també, per Toby Keith i està dins el seu propi segell discogràfic Show Dog Records, distribuït per Universal Music. Little Miss Tearstain, Toby Keith. La música de Toby Keith passarem a una de les seves influències, influència també per moltíssims dels artistes de música country més actuals, especialment per gent com Dwight Yoakam. Ell és Buck Owens. S'ha publicat recentment un altre recopilatori i ja en portem uns quants de la seva música, 16 d'oficials i multitud de no oficials. Com aquest Buck Them, The Music of Buck Owens del 1955 fins al 1967 i que ens porta peces en directe, versions de les primeres enregistrades dels seus èxits o fins i tot cançons d'altres artistes que ells van registrar però mai va arribar a publicar, versions en directe, versions alternatives, etc, etc. Hem triat dels seus temes dues peces, dos temes en directe, un a Bakersfield mateix, Luck Naturally, en directe des d'aquesta ciutat de Califòrnia. Ell va ser el creador del so de Bakersfield. I després l'altre en directe al Japó, Adios Farewell, Goodbye Good Luck, So Long. Així són aquestes dues cançons d'aquest recopilatori de Buck Owens. They're gonna put me in the movies. They're gonna make a big star out of me. We'll make a scene about a man that's sad and lonely. And all I gotta do is act naturally. Well, I'll bet you I'm gonna be a big star. I might win an Oscar, you can't never tell. The movies are gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Hope you'll come to see me in the movie, and I know that you're gonna plainly see the biggest fool that's ever hit the big time. All I gotta do is act naturally. Well, we'll make the scene about a man that's sad and lonely, and a begging down upon his bended knees. Well, I'll play the part, but I won't need rehearsing. All I gotta do is act naturally. Well, I'll bet you I'm gonna be a big star. I might win an Oscar, you can't never tell. The movies are gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Hope you'll come to see me in my movie, and I know that you're gonna plainly see the biggest fool that's ever hit the big time. All I gotta do is act naturally. 2, 3, 4. All I gotta do is act naturally. Now, the ladies and gentlemen, tonight we present to you the world-famous great country artist from United States, Buck Owens and Buckaroo. Through my window, I don't want to hear you call me on the phone. I don't want to hear you knocking on my door, babe. Adios, farewell, goodbye, good luck, so long. Well, you put me through my paces like a champion. Like a champion, I jump through the hoop for you. But that's all over now, go find a brand new sucker. Graduation's here, I've had the course with you. I don't want to see you peeking through my window. I don't want to hear you call me on the phone. I don't want to hear you knocking on my door, babe. Adios, farewell, goodbye, good luck, so long. Take your gloves off, Don. Well, I guess I'll have to get an act of Congress to convince you that our love affair's all through. For every time you snap your fingers, I come a-running. But that's all over now, I'm sick and tired of you. I don't want to see you peeking through my window. I don't want to hear you call me on the phone. I don't want to hear you knocking on my door, babe. Adios, farewell, goodbye, good luck, so long. Adios, farewell, goodbye, good luck, so long. Doncs fantàstica la música de Buck Owens i aquests dos temes en directe. I en directe continuarem perquè si hi ha un portal web i també programa televisiu, programa de ràdio que funcioni a base de bé és el True Country. True Country Music ens porta diversos artistes sempre acostats dins el món més tradicional de la música country i les seves edicions són fetes per temporades, com per exemple una magnífica temporada, la primera fins a la tercera van ser realment increïbles els seus programes televisius. Es venen després els DVDs, òbviament, de les actuacions actuacions dels artistes, i en aquest cas també es ven com a paquet, com a CD, amb les cançons i com a DVD. El que avui us presentem és el Live on True Country de Heather Miles. 23 cançons que ens aporta Heather Miles, el millor de les seves interpretacions, després de 4 temporades de True Country Music, i també una selecció de versions que ella va realitzar d'artistes com Marty Robbins, Justin Trevino, Webb Pierce, Stonewall Jackson i molts altres. Ella és la reina del honky tonk, també l'han anomenat la Dwight York en femenina. Ha estat una clara influència a la seva carrera també amb Buck Owens. D'aquest disc anirem escoltant alguna que altra cançó, com per exemple el tema anomenat Right or Wrong, Heather Miles. Right or wrong, I'll be with you. I'll do what you ask me to. For I believe that I belong by your side, right or wrong. Right or wrong, it's got to be. Oh, Peter Miles va néixer el 31 de juliol del 1962 a Honky Tonk amb el seu més pur estil, estil de Bakersfield, òbviament. Ella és californiana, va néixer a Riverside i va debutar l'any 1992 amb el seu primer àlbum Just Like Old Times. Com hem dit, aquest és un recopilatori que ens presenta el millor de les seves actuacions en directe a través de True Country. I és un disc que aprofitem per tancar, per posar el punt i final amb el programa d'avui del Club del Country, aquest especial per Radio Estel i Radio Principat amb Rafael Corbí. Salutacions ben cordials. Fins la propera setmana. Aquí estarem. Us deixem amb la cançó Pretty Poison. His lips and hair afire awakens any man's desire. Now it's a grim reality for a small town girl like me. Pretty poison, came a-walking by. Pretty poison tells the sweetest lies. Now there's nothing I can do, break the spell she has on. It's killing me. It's killing me, my baby. Oh, pretty poison. Oh, pretty poison. She don't have to justify you.